口を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して始まる نرته حلوه ها اسره اسره مي لا قفل شي بوي بنجه اي او قشد اسكندانه سنتوانا قورم اما بيوي سبب زوانه بري هر كم كيتر ها حس كم دراسه فكرم ها لا راستي يا بازار كدنا كي من كوجيت من هي شماره باشه ایمه هیشتی که تر من پیویز نبو؟ الیزا تو هیشتی که نه عویز بکریم؟ نه خیر من هیشتی که پیویز نبو آی تو راست که بیم خانه ایشان بکرم بو سر چوان بو پیویز برو مدست شو رکر اصایی اچاو دیری کلو پلکم کلو جاتی من ای کورا پیکا دو خیبه شبیدیان چی؟ ای پیم بله تو شمشالکه منه بکر هنه تاکو کمی گرمتی بید؟ هستت چیه لباره کارو باری جنگ کانو دل پیشگر کان خانم شین کران بو ماولا کردن لگل کو ملکا پیشگر؟ لباره او کورا بیکا اما یه توش پیوندی بکید بو پیوانو بپیل دانکانی دلی به بطواوینی اویست که پیوندی بکر با پیوانی هیرش براو حزی باو نا اکرد نخیر بدنل نیعی او بلام کورا بیکا باوردی نخشی ببستکی خوی کشاو بابا دیهنانی امانجا که خوی او اماده که هموش دیک بکات قربانی لپینویا او ریگه زور خورتا من ارگیز نتو انمو بکم چقازان جگه لو جیانی که هل لبنارا تو خوش دیتیاب کجرید خاتون که تیکی زوری پیچو زنی هر بکو تای حتنی مرکه پارک بکارینم ببینینی جیهان بپاسگی لکم براستی او زور جوانه به دل خوش نکردنی خود تاوانه ریگه زور های بابا سر برد نیجه همون بیروکی جوازیان هی لباره اوی کچی گرنگه او چی بوا؟ خاتون دیار نماوا او او چی؟ باو کم هر کیس راستی نکردوا نخیر او منی نابر بو مزادکا بلام کشن یدی من بطنیا خوما روم هر ایستا بطنیا خوما چبو دای یکو دو سیو چوارو پینجو شش وادیار هموانه اتو هشتانه خیر پیموا بیو کمالکه تناله ها جندان پیگه نوسترات بم دوایانه کسی کی تریه ناو او پیوالی که او کربه کاره اینه کوایا استا هموان گیشتو ارکا کبریتی لکو تایی پیهنانی کمالی جال جالو ککن لکا تکا مزادکا کرایو لوانه درکو نو اگر اوی شان کرو لن اویا نبن آزادن لبکارنانی هر ریگه که خوتانتانوی وادیار امتیما بدوی همان آمان جا کود پیوسته بریار بین که چون بانگی اکتر بکنی لکاتی پیوندی کرنه بطنیا رنگکان بکر بر من بشین بانک و ایچی تر منش رنگی سوره بم اما هر وقت یاری وایه ای درباری ایو هوره سیلوا من زینو زینو اما چه جور رنگی اکن هر دوک من ناور راستقینه که خو من بکارینی چون؟ بخیراتن تانکم که بناو که خو مو بانگم کن بلان فرمانه کن ور ناگرم اما بر رگه تایبه تکی خو مانه جامعه این سیلوا و زینو خو ناکری امانه لخانوانده زولدیک بن پیم را گیانن اگر ویستان کسی لناو برن من آمادم که رکابره که لسیاسی و پیبم لکاته که ایمه لهمان بواری کار کن نابی اوانا لخانوانده کلوان جا بر راست او گرنگا ایمه اکتری بچی بان کهی ماوراتم هیچ مرجگ نیه تاوکو ایمه پیکو کار کهی بلا همیه مخصه لسرتی بگید رو برو بناو بتا که کسی بترسی داره بی ای تو چی تیمی ناکوک تنیا بیتا هایش لجن من بتنیا جولاکم بیان جلچوار اما ولاما کمار مزاده که کجمیر نو دست پیکا لولی مزاده که اکتریه بینی تکه اچه او رکن تاکاتی خویه سلاو نوستران هست چونه خراب نیه خراب نیه تو مطمئنه که زوره به خود دیا ماو یک پیشه سا تو بانده که بسو که بر ریوه برد استاش واقع سو که تکه که وکو منو آبی بیستم که دست زوره هنی بیگه و دیاره که جستان توشی خوریم بوا جینی گرانیه که پیاوه که به پروشه بینم گمسا اما چیه گمزا؟ یاگن نبس ما پیشو با تا آدی چکو کن برا که کورا کورا بی که بستا با روین بین لگل یکا هیچ کسی توی بدل نیه با پیو بلیم کورا زور بی خلکی ای رئی بسر کوت نکان مبن لهمان که تشکستکانی خوان فراموش کن سر رای وش سورم لسر اوی که بردوان بم لسر کوتن ببا کارهنانی نیونی کچم من پیش بینیشتی گوره لطو کم ککاتی خوی هاو بشیوازی که گنجاو خلاده کرید باشا پولیس یارمتی دارن؟ لسایا شستی دنگکان لشاری نیویورک هلبجاد نکانی ولاد کرویانی و سر کرده پولیس هالا سید به پارزگاری کردنی سروکی ولادکا دوباره کرنوی ری روکانی تیه پرین کارکان من بوا سانتره کن سلام کورا بیگه کشیگه خاتونی را بردیار نماغم لده شورکه جلو برگکان یا گوری هر بویا وادیاره که پیشتر نقشی با او دانه بید کوایا اتوانم پیش بینی اوف کم که بو کیو چو بگرانه او با میان خانه کو آمده بیم چی رویاو؟ کشاکت رای کردو چی؟ پیشه همان عراسی مانه بید مزاده که؟ ای هاوار، تلفونکی گوریوا بلام نیو ناتوانه تیه پرد هر بویل دروازکو اگره تو لاید نوستراد لگل آیا امید فرمانک بین به همو پاسوانکانی دروازکا اگر کچیگ لیوه بو که تمالی لنوان حبه بو نوزو سالا و بوتینه پر ریبو پیویست پارزگاری لیب کن صفتکانیشی زور چاکا تکای برو پیشو برو کتایی هاو براسی من ببیه هکر لیره بنده بوم زور شپاسته کم چهانی نیه بخوشحالیو براس اما کی نزیکی پینج کارش میره بید کشو جلو برگه کی کمیک جاواز و بلام رنگ بو او بید ایتیه نپری و دیار بو او نیزانی بو کم زاده که پیویستی با پاسپورتا بلام شتی که او در باری باو که خوی ایتر دوی او روشت بله بتنها خوی بولن اتکسه که بله مال آوه کارکی باشه نیون با کسوی تو من بایه کارم تو ایج نقشه ایکی شارکو پیه ها بیستم که تو هنری نامو بکاره اینی ها کسی همه پیوتم جاری کن ببیرم نه اتو که با باشه کسا گرنگه کن به دریشه گفت دوی خزمت گزاریم لیکن این نامو یکو لچیه؟ پیم الان که من همیشه پیکم اوان والن ای تو کسی نی که باسی بخته که؟ دسته کنم هر بخوایا نجولم های بیوینه رخصت هی پیم بلای؟ بیگو من اینجا من ناوکه و تاواتی نسیم و بروار لده بونکه دو جورین خیونکه شیلست که خزه او باشا ادیبا ببینم کرولو سیلیفر اما ناوی کی زور نمویا هاو رکانم بگورم باگ مکن چیلی؟ او شر نمویا اجای استابا دست ببکم چکار بتاوی؟ لسر بینه گارستانه که یلی نوچه مزاده که اوه توالی چی؟ بلاب چون؟ سر رای اما، پیوسته ایم خیراکی زور باشا، من توابم اتوانم سیدی که بکم؟ با دلمیایی اتوانی کارکانم لم بابتا یکم یک نمویا اصاییانه لپینجیان چور باش بگید هر دانی کم برام بر هفته یک لمانگی که لبر و گر یک هیا که براستی بینی بیت من برواری کاتی لب نمایی که بنرخی کم او مانگانی که ما و تو آسنگرکان کوکاتو پروپاگنده بلاو کراوکان آوازکان جنن لکات یکا مانگی یانزا به همینی برزه بیتو بیوینه او راسته لباری بشیه کمو نخیر نخیر مسیری بختکن نکم من هر وقت پیش بینیه که یه نوسته مروانه یه با چی نه حسی کم هیه که اوانه زور ورترن اگر بدور یه خمول خوم جا کوایا اتوانم پرسیاره کلیب کم ام بشه یان اما جا با گرنگی مردنه کات تو برو با هیه که مردن بشی که گرنگلی چیه او کو بی خروه که میشه پیویست بانه بلام کارکی من بو اوانه کلشانان بو نمونه و کتو برس کرلو پیم وای پیروزی به معنی یرمتی دنه یه نه او کو به معنی مردن اما معنی که تی تر را دیکی زور راست اکی بابروین بم زوانه مزاده که دست بیگه لراستی هم لگه سکیتر و اوان بیست چی؟ کاتیا که من آلبوم جنه که منیل تلفیزون که اوی ود قسکانی او جنه با مبستی او بو که پیه که وجیان با آسودهی بی براست؟ لبر او جور جنانه خویم با دور گر لبخشینی پیامی خراب پیامی خراب؟ بیرو که که بریتی بو لحاندانی او کسانی که خوازیاری کار کردنن تاوکو اوان هستی که زور باشتریان هبیه من لو کاته به شوی کی سرسور هی نکاری گربم ایتی لو کاته و منیش امیز بب مکسی کی وکو اوان برواری کاتی لبنمایی که بنرخی کم او مانگانی کما و تو آسنگرکان کو کاتو پروپاگنده بلاک راوکان آوازکان جن لکاته که مانگی انزا به همینی برزه بیتو کلابای بونکان بردگرن و حلواره اکونه سرزوی و لپال چاو قرمزی خوناوی کانه بلام تو ببرزی میانی تو تنانت اگر نیمی پلکانی شیل دز بی چش لپشو ور بگره بشون هاو رینوی ابگره راجالات روی بروشتنه او کسا دوزی تو کچاو رده که دوی چند سالت چون با قشه که دزگیر کروه که بکه هنرمنده که فیل بازه تو بازی پلی کارکانه که؟ بله بله باشه ویا بیرم که تو که او مردنی وک بیر خروه یک پیویسته او راسته هر لبر وشه که من بمشه وی استم وکو خوم من بروام به ترمایکان هی هر بویا منیش به همان شیوا اواکم وقت چون او ایوی هر اواکم تینا کم بس چیا درنده ای تو باشی خیره کن دکتوره بانکر یه ما الان هم یکمین للای برس کرو که جورو کسی دو خاقی خرابه فریاگزاری بانکر ناتوانین رگه با اوتومبیلی فریاگزاری نایم به ایش شوه ناتوانه ببیر رخصت بیتر جورو و تی چی؟ ای چی اگر شده رویا که پیش بینی نکراو بو ها؟ اما کچی سرو که خانواده اینو سراده تو بر پرزیارتی جانی اگری دستو چه ناسیمو او خواهانی پسندیه لده برز اکو اصاییه ایم اوه کهید ایوه بانگی فریاکو زاری بکن بله باش اده توانیم دیمانی ایرم گرینی توا پیم بله ها؟ ها باش اولیانه بشیوه که سرزوره نرخیراب تنها من توانیم دیبینی او بکم ماوی که زور تیه پریوکه بمشیوه پروش بم نیچی رکم لیوی آیا مبرز نصرات کچکی برستان پشوه رگره لیسته لنه همی پینجه من جوری سو پینج توانه یوی نبو بیمه رخصت کباد چون توانیو تی با دستی بینید وینه کچکو لما پر راو چکانه چی؟ بادیارا کسیگ امیونی دوزیو تو لما پره و نزیگ با تولی پشن هنه ویتی بو ایره او کسا دوست مولا ناویه بم تکه همین براو پیموانی که دزگیر کرنی کچکو امان جاکی اوان بو بی لانه کرد بیت یعنی بارم تیک لدو خیکا اگر شکست یعنی هنه لسر کوتن بوسو بیاکا دو خیکا ما ترسی داره لیره بانگی سینیسو باشوم کر ابه بم زوانه اوه لیره بل جامنه توانم مطمئنه ام پیبکم پیوی سلکال یعنی ابروید بلام مزالکا رنگ نخرید ام شوینه بیتا گورا پانکی جنگ و بجاره ایتر مزادکا دو آخریتا شیلوالی خویل وستویتی که بی دوزیتا لرگی جیشتی بونه کوا تنها بونه نابرنی دانه ایتر و هر وحا دستی بسرا بگره تو همیشه وقت من واید ایم هاو شیوی یکتری آلوده کشتن بود نیگران ماما هیچ فیلک بکر نهانم بایاری یک برام بر یک کن زور باشه پیام یکم پیلک گوره مانو او ایوه بچیم با بینای گورستانه که بای پیوی سبرون ایم زور دور نین لیوه و ای در باری اوانی تر اوانی تریش همان بیرو که هنم خلو خاصاکه که هم پاک کرده ولی کاتی نزیگ بونوان لبیناکه باشه دی باب روین هروها گوره من یاسا که تری زیاد کرده ولی مکاته یاسا؟ چیا؟ با تواوی سرشید بر برواری کاتی لبنمایی که بنرخی کم او منگانی کما و تو آسنگرکان کوکاتو پروپاگنده بلاو گراوکان آوازکان جن لکاتی که منگی یانزا به همینی برزه بیتو گلابای بونکان برده گرنو حالواری اکو نسر زوی لپال چاو قرمزی خوناوی کانا بلام تو ببرزی مینی تو تنانت اگر نیوی پلکانی شل دزبی چیج لپشو ور بگره بشون هاو رینوی بگره روشالات روی بر روشتنه او کسا دوزی تو کچاو ردک موچی بوچی بوچی منشتا لجیان اما او اما ناس را با ماسی شوانه داخره وکان اولین دروز گراو چنیال شوانه داخره وکان اتوانه بونی هبه او گوشت خور گوشت امروفی بلاو پسنده قربان یکانی خوینیان لینایتو هستیش با ازار نکن و ناش برن حتا او که ماسی شوانه داخره وکان دیار نامی نامره برواری کاتی لب من یکی بدر کرد. آمانگانی کمال تو آسم کرد کن کوکات. پروپاگاندا بلاک را وکن آواز کانی جن. نکاتی که مانی آن زد به یه منی بذار بتو. برز وگین. آتوانی جول من بی؟ ایما امل بر تو که او دست به کی شوی کی گردلولیو درندیو نقم بو بو لخوین بلان بر رگیگ یندانیکتر زور خمبرانه بود.